Rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri, cumanız mübarek olsun. Allah sizi hayırlara, bereketlere, nimetlere, güzelliklere erdirsin. Hem dünyada hem ahirette. Size yine Avustralya'dan, Avustralya'nın belki adını çok duymadığınız Brisbane şehrinden hitap ediyorum. Güzel bir şehir. Burada iklimi anlatınca belki hoşunuza gider. Gerçi şimdi Türkiye'de de birçok yerde bahar geldi. Nisan, Mayıs tabii bahar ayları. Efendim hava ılık, güneşli oluyor, bazen yağmurlu oluyor. Ilıman bir iklimdeyiz. Efendim arkadaşlarla toplanıyoruz. Zaman zaman camimiz var, mescidimiz var. Çarşıda gidip namazları orada kılıyoruz. Allah kabul eylesin. Küçükler geliyorlar. Efendim küçük çocuklar. Onları bazen loli diyorlar burada. Her birine şeker ikram ediyoruz. Bir şey ikram ediyoruz. Seviniyorlar. Efendim takke giydiği zaman aferin diyoruz. Sarık sardığı zaman maşallah diyoruz. Hoşlarına gidiyor. Yani her cemaatin de sayısı kaçsa her namazda efendim yazıyoruz cetvele. Elhamdülillah kendi camimizin de müsaadesi çıkacak diye bekliyoruz. Güzel bir yer almıştık. 22 dönümlük efendim bir şey. Belediyeden izinleri tamam olunca inşallah Brisbane Kotku Camisi'nden artık müjdeleri kesin olarak vereceğiz. Biliyorsunuz zaman olarak da bilgi vereyim. 1419 Hicri yılının ilk ayındayız. Hicri senenin ilk ayı şeydir, Muharrem ayıdır. Muharrem ayının efendim aşure gününü size geçtiğimiz cuma konuşmasında hatırlatmıştım. Oruç tutun. Çünkü aşure orucu Peygamber Efendimiz tarafından tavsiye edilmiş bir oruç diye. Tutanlar tuttu. Allah kabul etsin. Tutmayanlar inşallah önümüzdeki seneler bu vazifeyi nasip olur yaparlar. Efendim Ramazan'ın dışında tutulan oruçlar içinde Ramazan'dan sonraki en önemli, sevaplı, faziletli oruçlar Muharrem ayında tutulan oruçlardır diye hadis-i şerif var. Aşure günü geçmiş bile olsa yine bu Muharrem ayında oruç tutmalarını bir kere kardeşlerime tavsiye ederim. Sevap kazansınlar diye. Sevap kazanmalarını istediğim için. Tabii şimdi Muharrem ayı içinde nafile oruç, sevap kazanmak için faziletli oruçlardan neler olabilir? Bir kere her haftanın pazartesi, perşembe oruçları var. Demek ki önümüzdeki hafta pazartesi, perşembe, daha önümüzdeki hafta pazartesi, perşembe oruçlarını tutup bu Muharrem'deki faziletli oruçların sevaplarını kazanmış olabilirsiniz. Bir. Bir de her ayın ortasında mehtaplı gecelerin gündüzleri oruç tutmak Efendimizin tavsiye ettiği bir şeydi. Bunu müteaddit defalar çok yere söylediğim için devamlı dinleyen kardeşlerimiz bunu öğrenmişlerdir. Arabi ayların takvime bakacaklar. 13, 14, 15'i veyahut takvime bakmazlarsa akşamlar gökyüzüne baktıkları zaman ay dolunay gibi böyle yuvarlaksa ya 13'üdür ya 14'üdür ya 15'idir. 14'ünde tam yuvarlaktır. 13'ünde biraz bir yeri eksiktir. 15'inde biraz bir yeri eksiktir ama pek fark edilmez. Demek ki mehtaplı gecelerin gündüzlerinde Efendimiz hep oruç tutmuş, bırakmamış. Bu da ne zaman geliyor? Bugün tabii aşure geçtiğine göre 2-3 gün sonra 13'ü olacak, 14'ü olacak, 15'ü olacak. Takvime bakar kardeşlerimiz, eyyamu biz oruçlarını tutarlarsa o sevapları kazanmış olurlar. Tabii ikinci bir önemli nokta nedir? Efendim, yeni bir yılın başındayız. Hicri bir yılın birinci ayında bulunuyoruz. Daha işte şöyle 10 gün geçti. Efendim, üçte biri geçti. Ay ortada duruyor. Yeni bir 1419 yılının başındayız. Bu bir yenilik. Yenilik insana yeni bir şevk verir. İnşallah bu sene Allah'ın rızasına uygun güzel işler yapayım diye bir arzu içinde olmalıyız. Geçtiğimiz senenin de tabii hesabını yapmalıyız. Biliyorsunuz hesap güzel bir şey. Her şeyin hesaplı olması, düzenli olması, ölçülü olması, önceden tasarlanması, tasarlandığı şekilde ölçülü yapılması ilmin gereği, çağın gereği, başarının gereği. Onun için Müslümanların da her şeyi tasarlaması, ölçmesi, hesaplaması lazım. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh buyurmuş ki siz ahirette öldükten sonra mahkeme-i kübrada hesaba çekilmezden önce, amelleriniz, günahlarınız, sevaplarınız ortaya dökülüp hesaplanmazdan önce, dünyadayken siz kendinizi bir hesaba çekin buyurmuş. Hasibu enfusekum kable en tuhasibu diye meşhur, efendim biliyorsunuz, duymuşsunuzdur. Ve güzel bir tavsiye, çok mühim bir tavsiye. Onun için kendimizi bir iş adamı gibi, bir işletmenin sahibi efendim gibi, acaba benim işletmem kar mı ediyor, zarar mı ediyor diye herkes düşünüyor. Senede bir efendim karını zararını hesaplıyor, hatta dükkanını kapatıyor veya pazar günü kapalı olduğu gün gidiyor dükkanının malını sayımını yapıyor. Şu kadar mal elimde kalmış, şu kadarını satmışım, şu kadar karım var, efendim şu kadar alacağım var, bu kadar borcum var, bu senenin durumu şöyle diye kendi ticaretinin kazancının ölçümünü yapıyor herkes her sene. Hatta daha akıllı insanlar senede birkaç defa yapıyorlar. Belki çok ciddi müesseseler her akşam, şimdi bilgisayar da var ellerinin altında, düğmeye basıp kârda mı zararda mı, efendim kasasında ne kadar var, alacağı ne kadar, efendim borcu ne kadar biliyor. Biz de tabii yeni bir yılın başındayken iki şey düşüneceğiz. Bir, geçen geçmiştir, önümüzdeki yılı iyi geçirmeye çalışmalıyız diye iyi niyetimizi ortaya koymalıyız, azmimizi ortaya koymalıyız. Bu sene iyi işler yapacağım diye kendimize söz vermeliyiz, karar vermeliyiz. Bu bir. Bir de geçen sene ne yaptım, geçen senemin karı, zararı nedir diye düşünmek lazım. Onun hesabını çıkartmak lazım. İnsanın kendisini hesaba çekmesi lazım. Bunun faydası da yapmış olduğu hataları önündeki senede yapmaması tarzında ortaya çıkar. Yani geçen senenin hatalarını insan anlarsa, ben geçen sene şu hatayı işledim, bu sene bunu işlemeyeyim der. Bir de iyi işler, karlı işler olmuşsa, bak şunu yaptım, çok kar ettim, bu sene de onu yapayım, daha güzel yapayım, daha çok yapayım diye efendim ona göre karar alır. Şimdi biz bir kere 1418 senesini kişisel olarak kendi kendimize, acaba Allah'ın sevdiği şekilde geçirdik mi, karlı geçirdik mi diye onun hesabını yapmalıyız. Efendim toplum olarak bir hesap yapmalı birileri. Kim yapacak? Tabii herkes kişisel düşününce İslam toplumunu düşünenler olmazsa olmaz. Tabii İslam toplumunu birisinin düşünmesi lazım. İslam'ın karını, zararını hesaplaması lazım. Şahsen ben mesela seviniyorum. Efendim 200 milyon nüfusuyla Endonezya, efendim bu Avustralya'nın kuzeyinde, ona komşu bir ülke olarak içinden de geçip geliyoruz, üstünden geçip geliyoruz buraya uçakla. Bazen de onların şehirlerinde mola veriyoruz. 200 milyonluk bir ülke diye arkadaşlarıma dedim ki Endonezya ile ilgilenin, dernek kurun, Endonezya'yı dikkate alın efendim. Çünkü istikbal vaat eden bir ülke, efendim iyi bir hızla kalkınıyor, iyi gelişmeler vardı. Son para sıkıntıları, çalkantıları ve zararları oldu. İnşallah onlar da atlatılır. Seviniyorum. 200 milyon Müslüman burada var. Efendim Bangladeş'te şu kadar var, Pakistan'da bu kadar var, Hindistan'da bu kadar var, Malezya şu durumda efendim diye. Bir de tabii bütün dünyada bunun hesabını yapmak lazım. Mesela beni Güney Afrika'dan çağırdılar. Sevindim. İki kardeşimiz Haç'ta. Hocam dediler, Güney Afrika'ya buyurun. Bana 3-5 sayfalık bir de bilgi sundular, sağ olsunlar. Güney Afrika'daki Müslümanlardan bahsettiler. Güney Afrika'nın başkanı Mandela'dan bahsettiler. Mandela hapiste bulunduğu sırada efendim Müslümanlarla tanışmış, İslam'ı iyi biliyormuş. Hatta Müslümanların bazı davetlerine, toplantılarına, bayramlarına efendim katılıp onları memnun edecek güzel sözler de söylüyormuş. Onun için biraz ısındım onun o kibar tavrına, İslam'a karşı, Müslümanlara karşı saygısına. Saygı duyuyormuş yani. Biraz ilgi duyuyormuş ve yardımcı oluyormuş Mandela. Tabii böyle dünyanın her yerinde Müslümanlar azalıyor mu, çoğalıyor mu? Bir kere sayı önemli. Ondan sonra da vasıf önemli. Yani vasıflı mı, vasıfsız mı? Müslümanlar iyi durumda mı, kötü durumda mı? Bu da çok önemli. Müslümanın mesela diyelim ki hani taş da kaldırım taşı da bir taştır. Bunun kıymeti işte var bir miktar. Efendim kesiliyor, yapılıyor, satılıyor. Tanesi şu kadar. Ama yüzüğün üstündeki yakut veya zümrüt veya elmas taş, o da taş diye anılıyor ama kıymetli taş diyoruz. O çok kıymetli. Vasıf çok önemli. Yani iki taş arasında büyük fark var. Hatta elmasların bile her birisinin ayrı kıymeti var. Ağırlığına göre, efendim lekeli olmamasına göre değeri değişiyor. Müslümanların evsafı ne? Yani güzel vasıflı mı yoksa kötü vasıflı mı? Bu da önemli. Müslümanların bazı aklı eren alimlerinin faziletli, kamil, tahsilli, bilgili, görgülü olanlarının bunları oturup hesabını yapması lazım. Şu sayıda Müslüman var, evsafı şöyle, şunlara ihtiyaç var, şunların şöyle düzeltilmesi, şunların şöyle geliştirilmesi lazım diye efendim bunların hesabını yapmak lazım. Herkes yapmalı, Türkiye'de de yapılmalı. Yani Türkiye'de İslam nereye gidiyor? 1418 yılında ne oldu? 1419 yılında ne olacak? Muhasebe ve öndeki gelecek zamandaki efendim faaliyetlerin tasarımı. Bu çok önemli. Bir, Müslümanları sayısal ölçmeli. Sayı bakımından artıyor mu? Bir de evsafını ölçmeli. Şimdi ben inanıyorum ki Türkiye'de ben Müslüman değilim diyen insan veya Müslümanlığı kabul etmiyorum diyen insan yok denilecek kadar azdır. Vardır birkaç tane böyle şeysiz insan ama ters durumda olan. Büyük çoğunluk İslam'ı efendim seviyordur, saygıyla karşılıyordur. Efendim ben Müslümanım elhamdülillah diyordur. Güzel. Bunların hepsi güzel şeyler ama o ben Müslümanım diyenlerin Müslümanlığını bir de ölçmek lazım. Yani teraziye koyup veyahut çeşitli ölçeklerle, çeşitli yönlerinden ölçmek lazım. Hani eskiden insanın ciğerinde rahatsızlık var mı diye röntgenini çekiyorlardı. Efendim veyahut efendim radyoskopi dediğim cihaza sokuyorlardı. Şöyle bakılıyordu. Ama iş daha gelişince böyle santim santim kesitlerini ayrı ayrı inceleyecek cihazlar yapıldı. Her santimin ayrı fotoğrafını çekip bir sürü fotoğrafları birleştirdiği zaman derinliğine yüzeyden görünmeyen derin kısımda bir kusur var mı onu anlamak mümkün oluyor. Bunları misal olsun diye söylüyorum. Yani Müslümanların evsafı önemli. Onların evsafını güzelleştirme çalışmak lazım. Hepimiz de kendimizin Müslümanlığımızın derecesini yükseltmeye çalışmalıyız. Yani geçen sene 1418'de efendim 10 üzerinden 7 almışsak bu sene 10 üzerinden 10 almaya çalışmalıyız. Veya sınıfta kalmışsak 4 almışsak, 3 almışsak, 2 almışsak, 0 almışsak Allah korusun efendim o zayıf durumdan kurtulmaya çalışmalıyız. Tabii burada şimdi herkes Müslümanım diyor sevgili dinleyiciler. Elhamdülillah Müslümanım. Biz de Müslümanız. Benim babam da şöyleydi, benim dedem de böyleydi. Dedesiyle babasıyla övünüyor. Tabii insanın dedesinin, babasının, sülalesinin asil olması güzel ama yetmiyor. Yani kişinin cennete girmesine yetmiyor. Bakın acı misal olarak tarihten, peygamberler tarihinden söyleyelim. Nuh Aleyhisselam'ın hanımı kafir. Oğlu babasına iman etmemiş, tufanda boğulmuş, mümin değil. Yani oğlu ve hanımı. Bakın bir aileden peygamber hanımı, peygamber oğlu. Lut Aleyhisselam'ın karısı kendisine inanmış değil. Ve efendim kafirlerle işbirliği yapıyor. Lut Aleyhisselam'ı Allah helak olan şehirden kurtarıyor. Helake uğrayacak şehirden ama karısı orada kafirlerle beraber kalıp helak oluyor. Bak peygamber karısı ama şey değil, iman içine girememiş. Onun için aziz ve sevgili kardeşlerim, yani İslam'ın ne olduğunu, gerçek Müslümanlığın ne olduğunu derin derin herkesin düşünmesi lazım. Gerçek Müslümanlık nedir? İslam'ın ruhu nedir? Özü nedir? İslam'da en önemli şey nedir? Tabii İslam'da en önemli olan şey marifetullah ve muhabbetullah'tır. Yani Allah'ı doğru bilmek ve Allah'ı sevmektir. Şimdi bazı insanlar ben diyor inançlı bir insanım. Ben dinsiz değilim diyor bir kimse mesela. Ben dinsiz değilim demek hiçbir şey ifade etmez. Yani dinlisin ama hangi dine sahipsin? Eski olanın dinine mi sahipsin? Rengine mi tapınıyorsun? Beyaz ayıya mı tapınıyorsun? İneğe mi tapınıyorsun? Güneşe mi, aya mı tapınıyorsun? Tabii bunlar maddi tapınılan şeyler, bir de manevi tapınılan, böyle elle tutulmayan ama tapınılan bir şeyler var. Kimisi şeytana tapınıyor, kimisi nefsine tapınıyor, kimisi paraya tapıyor, efendim kimisi şöhrete tapıyor, kimisi dünyaya tapıyor, ahireti hiç düşünmüyor. Herkes ben Müslümanım diyor. Tamam, Müslümansın ama gel bakalım nasıl Müslümansın? Yani ben inançlıyım diyor, ben dinsiz değilim, ben dindarım. Ama hangi dine sahipsin? Gel bakalım Allah hakkında inancın ne? Mesela bir Amerikalı God dediği zaman Tanrı manasına veya bir İngiliz veya bir Avustralyalı veya bir Fransız, Alman Tanrı dediği zaman tamam ben Tanrı'ya inanıyorum ama inandığı Tanrı kul, yani Allah'ın yarattığı Hazreti İsa Aleyhisselam'ı Tanrı sanıyor. Onun resmini koymuş efendim, heykelini yapmış. Onu Tanrı sanıyor. Peki ondan önceki insanlar neydi? Hazreti İsa dünyaya gelmeden önceki insanların ne yapması gerekiyordu? Neye tapacaklardı? Yoktu o zaman işte senin o Tanrı sandığın varlık, o zaman yoktu. Onlar ne yapacaklardı? İbrahim Aleyhisselam'ın dini ne? Nuh Aleyhisselam'ın dini ne? Bunu derin düşünmüyorlar. Yani biz de İslamiyet'in aslı özü nedir diye düşünmeliyiz ve bundan kişisel olarak nasibim ne kadar diye kendimizi ölçüye vurmalıyız. Yani Allah'ı ne kadar biliyoruz, Allah neye gazap eder, Allah neyi sever, Allah bize ne emretmiş, ben Allah'ın sevgili kulu olmak, evliyası olmak için ne yapmalıyım, Allah'ın sevmediği bir kul olmaktan nasıl kurtulabilirim, acaba ben ölçebilir miyim, anlayabilir miyim, Allah şu anda beni seviyor mu, sevmiyor mu? Bunları ciddi ciddi insanın düşünmesi lazım, sorması lazım. Derin derin araştırması lazım. Çünkü Allah sevmiyorsa bu sevilmeme durumundan kurtulmak şart. Aksi takdirde cehenneme gider. Eğer Allah inancı, marifetullah yanlışsa, sakatsa, sapıksa o zaman cehenneme gider. Allah'ı sevmiyorsa Allah da onu sevmez. Yani hatta hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz bildiriyor. Allah'ın takdirine rıza göstermiyorsa bir insan, Allah-u Teala Hazretleri buyurur ki, madem sen benim mukadderatıma razı değilsin, teslim olmuyorsun, benim yaptığım şeyi beğenmiyorsun, çık bakalım benim yarattığım mülkten, efendim benim mülkümden, benim kainatımdan çık. Nereye gideceksin? Nereye gidecek? Bir yere gidemez. Ama Allah yani sevmiyor. Takdirine bile razı olmayanı sevmiyor. Allah'ı seven, Allah'ı bilen, Allah'a nasıl kulluk edeceğini bilen insan olmak lazım. Bu da bayağı bir düşünmekle olacak bir şey. Yani palavra ile efendim atarak ben de Allah'a inanıyorum, ben de dindarım. İyi ama senin dindarlığın tutarlı bir dindarlık mı, geçerli bir dindarlık mı? Benim cebimde para var diyor. Tedavülden kalkmış, eski efendim şeyleri sandıktan bulmuş bir tomar para diyelim ki efendim Rusya'da Bolşevik ihtilalinden önce basılmış çarşaf gibi koca banknot paraları bir sandık para bulmuş. Benim bir sandık param var ama geçerli değil. Tedavülde değil. Libya efendim parasını değiştirdi. Bir gün önce milyonlarca lira Libya dinarına sahip olan kişi bir gün sonra onları hükümsüz sayınca devlet yöneticisi beş parasız durumuna düştü. Yani o zaman intihar edenler olmuş, kendisini denize atanlar olmuş. Çünkü elinde kağıt paralar var ama kağıt parçası. Yani götürdüğü zaman Merkez Bankası'ndan bir para alamayacak. Bir anda bankonu sıfıra düşünce değeri, adam milyarderlikten, milyonerlikten fukaralığa düşünce oynatmış, aklını kaçırmış. Efendim üzüntüsünden ruhi dengesi bozulmuş. Ondan sonra da yapmaması gereken bir işi yapmış, intihar etmiş diye duyduk mesela. Yani acaba bizim Müslümanlığımız geçerli mi? Bu çok önemli. Hangi Müslümanlık geçerli? Şimdi herkes mesela çeşitli mezhepler var, çeşitli inançlar var. Dünya üzerinde de var, Türkiye'de de var. Herkes kendi inancının doğru olduğu kanaatinde. Doğru olduğunu sanıyor da onun için o yolda gidiyor. Efendim kimseyi üzmek için isim vermek istemiyorum ama efendim bunların hangisi doğru, hangisi yanlış? Kimseyi de tenkit etmeyi de istemiyorum. Tenkit de istemiyorum ama doğruyu söylemeden de olmaz. Doğruyu göstermeden de olmaz. Bizim vazifemiz doğruyu göstermek. Allah'ı doğru bilecek. Allah bilgisi, marifetullahı doğru olacak. Yanlış biliyorsa, Allah hakkındaki inancı yanlışsa olmaz. Resulullah hakkındaki görüşleri, bilgileri, Resulullah'a bağlılığı tam değilse olmaz. İyi Müslüman olmaz o zaman. Efendim Bazıları var, Peygamber Efendimiz'e kızıyor da Peygamber Efendimiz'in ashabından falancayı daha çok tercih ediyor. Olur mu? Men kâne adüven di Cibril'e. Bazıları Cebrail Aleyhisselam Efendim Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz'e getirdi diye kızıyormuş. Cebrail Aleyhisselam'ı niye ona getirdi? Falanca yere getirecekti filan. Böyle şey olur mu? Yani Allah öyle bir yanlışı yaptırtır mı? Sonra melekler Allah'a asi olmayan varlıklar, Allah'ın arzusu dışında başka bir şey yaparlar mı? Yani bazı insanlar bazı şeyleri yanlış düşünüyorlarsa geçerli olmayacak. Boşuna amelleri hebaen mensura, yani havada böyle toz halinde savrulacak, toz toprak olacaksa bütün ömrü boyunca yaptığı şeyler, elde avuçta hiçbir şey kalmayacaksa, ahir ömründe Allah'ın divanına vardığı zaman sıfıra sıfırsa, hatta sıfırdan aşağıysa, o zaman çok fena. Onu şimdiden anlayıp düzeltmesi lazım. Doğru Müslümanlık nedir? Doğru Müslümanlığın kaynağı nedir? Bunu bilecek, herkes o çizgiye gelecek. Efendim benim kanaatime, inancıma göre, benim görgüme, bilgime göre, efendim bence şöyle olmalı diyorlar. Böyle diyenlerin bazıları kitap yazıyor. Bu sapık yani. Bu sapığın kitabını bazısı da getiriyor. Hocam bak birisi şöyle bir kitap yazmış. Allah aşkına şunu bir oku da şunun hatalarını söyle. İlk sayfasını açıyorum. 30 tane hata saymışım. Şöyle kalemle işaretlemişim. Her sayfada 30 tane hatadan 200 sayfalık kitapta şu kadar 1000 hata olur. Bu adam keşke bu kitabı yazmasaydı. Bütün cahilliği, bütün zıpırlığı, bütün sapıklığı ortaya çıkmış. Bir de yazmış ki bu dinin aslıdır, esasıdır diye. Hiçbir şey bilmiyor. Ne ayet biliyor, ne hadis biliyor, ne Arapça biliyor, ne dini bilgiler okumuş. Birçok kimsenin din hakkındaki bilgisi bu. Müslümanlara ihtar ediyorum. İkaz ediyorum bütün Müslüman kardeşlerimi. Etraflarına İslam'ı güzel güzel anlasınlar. Çünkü pek çok kimse İslam'ı bilmiyor. Bizimle konuşan, tanışan bazı kimselere bakıyorum. Hocam diyor, biz İslam'ı böyle bilmiyorduk. Hakikaten de halkı daha yakından tanıdıkça anlıyorum. Halk İslam'ı bilmiyor. Neyi biliyor? Gazetelerden, mecmualardan, kulaktan dolma, efendim, belki halkın arasındaki hurafelerden, efendim, aklına dolmuş olan şeyleri din sanıyor. Halbuki o din değil, yanlış onun inancı. İşte bu yanlışlıkların önceden anlaşılması lazım. Bir yanlışlığın kişinin kendisi tarafından önceden anlaşılması nasıl olur? Mesela matematikte ne yapıyoruz? Bir sorunu çözüyoruz, problemi, meseleyi çözüyoruz. Ondan sonra onun irdelemesini yapıyoruz. Yani benim bu çözümüm doğru mu değil mi diye geriye dönüyoruz. İşlemi irdelemesini yapıyoruz. Yani sağlamasını yapıyoruz. Acaba sağlam mı, sonucum yanlış mı diye. Bu fizikte de böyle, kimyada da böyle, tecrüben için yapılıyor. İşin sağlamlığını ölçmek için yapılıyor. Şimdi dünyevi küçük bir mesele için, hayatımızın yani ömrümüzün küçük bir parçasında karşılaştığımız küçük bir maddi mesele için bu kadar dikkatli davranıyoruz. Benim de hoşuma gidiyor. Mesela bir inşaat yapan insanları hayranlıkla seyrediyorum. Önceden efendim kağıt üzerine çiziyorlar. Tasarım tamam. Efendim boyutlar tamam. Sonra temelci geliyor, temelleri atıyor. Daha bina anlaşılmıyor. Duvarları yükseliyor, bir şey anlaşılmıyor. Daha sonra adım adım her şey bir düzen içinde. Sonra ev ortaya çıkıyor. Yerli yerince musluğu açıyorsun, su akıyor. Düğmeyi çeviriyorsun, elektrik yanıyor. Oh, tertemiz, yepyeni bir ev. Ama bu ne kadar düzenli bir çalışma sonunda yapılıyor. Şimdi bir ev yapımı herkesin hayatında çok defalar gördüğü bir olay. Bu kadar ciddi bir çalışmayla sağlanıyor da insanın ahireti kazanması, cenneti kazanması için inancı, dini doğru mu yanlış mı diye irdeleme, sağlama yapmak gerekmez mi? Şimdi herkes benim dinim doğru diyor. Herkes kendine göre geleneksel olarak, ananevi olarak atadan, dededen gördüğü şeyi uygulamaya çalışıyor. Örfü, adeti. Belki İslam'a aykırı. Mesela kız kaçırma, kan davası İslam'da var mı? Yok ama adet olarak var. Şeyde, ülkede görülüyor yani. Olay olarak karşımıza çıkıyor. Demek ki insanlar inançlarına aykırı işler yapabiliyorlar. Herkes yapıyor. Müslüman hem de İslam'a aykırı işler yapıyor. İlk önce insanın, ben Müslüman mıyım, kafir miyim? Kendimi Müslüman sanıyorum da acaba küfre düşürecek bir şeyler yapmış mıyım diye onu anlaması lazım. Çünkü kafir ise, yani kendini Müslüman sanması kendisini kurtarmaz. Çünkü kendisinin hakkındaki hükmü kendi zannı vermeyecek. Allah mahkemede ölçecek, mahkeme-i kübrada. Ondan sonra onun cennetlik veya cehennemlik olduğunun hükmünü Allahu Teala Hazretleri verecek. O halde Allahu Teala Hazretlerinin kendisini iyi bir kul olarak kabul etmesini insanın sağlaması lazım. Kendisinin zannıyla bu iş olur mu? Ne kadar sapık inanç var dünya üzerinde. Hindistan'da kaç tane din var? Türkiye'de kaç tane efendim inanç var? Bazılarına efendim işaret ediyoruz. Bazılarına kimse darılmasın, üzülmesin, kırılmasın diye söylemiyoruz ama düzeltmeye çalışıyoruz. Benim usullerimden birisi şahsen dergilerimizde, radyomuzda, televizyonumuzda, efendim yazılarımda, kitaplarımda yani kimseyi üzmeden doğruyu söylemektir. Yani o doğruyu söylerken o doğrunun dışındaki başka şeyler yanlış demiş oluyorum diye düşünüyorum. Ama bazen de Kur'an-ı Kerim'de de usul öyle. Yanlışı da doğrudan doğruya söylemek lazım. Mesela gelmişler Peygamber Efendimiz'in karşısına kafirler, müşriklerin azılılarından bazıları ellerine çürümüş bir kemiği almışlar. Parmakları arasında ufalayıp böyle göstererek Peygamber Efendimiz'e yere ufalanan kemik parçaları dökülürken Allah bu çürümüş kemiği de diriltecek mi yani? Ey Muhammed demişler. Peygamber Efendimiz tabi diriltecek demiş. Yasin suresiymiş. Kul yuhyi ellezi Yasin suresinin ayeti. Kul yuhyi ellezi enşeaha evvele merre. O kemiği ilk yaratan Allah onu gene yaratacak işte. İlk yarattığında yani nasıl yaratmış? İnsanı nasıl yaratıyorsa bir tohumdan bir koca ağacı nasıl yaratıyorsa Cenab-ı Hak ondan sonra da insanı tekrar öldükten sonra diriltecek. Bahşubader mevt haktır. Zaten tamamen yok olmuyor ki insan. İnsanın maddi kısmı toprağa gömülüyor ama yok olmayan kısımları var, ruhu var efendim. Tekrar Allahu Teala Hazretleri ona şahsiyetini verecek. Ahirette mükafat veya cezayı onlar çekecekler. Bunu anlamak gayet kolay. Yani Kur'an-ı Kerim yanlış sözü de söylüyor. Bak yanlış böyle dediler ama işin doğrusu budur diye bildiriyor. Onun için biz de doğru inancı söyleyelim. Allah Celle Celaluhu vardır, birdir, şeriki, naziri yoktur. Allah'ı herkes doğru tanısın. Kendi bildiğine göre Tanrı fikrini kafasından silsin, efendim doğru inanca sahip olsun. Muhammed-i Mustafa Allah'ın Resulüdür, ahir zaman peygamberidir, eski peygamberlerin müjdelediği peygamberdir, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın Tevrat'ta, İncil'de geleceğini bildirdiği ahir zaman peygamberidir. Yahudisi de Hristiyanısı da Peygamber Efendimiz'e tabi olsun. Allah'a tabi olmanın tabii sonucu olarak Kur'an-ı Kerim'i okusun, Kur'an'a inansın, bağlansın. Resulullah'ı peygamber olarak inanmasının tabii sonucu olarak da Peygamber Efendimiz'in hadisi şeriflerini okusun. Şimdi millet hadis-i şerifleri okumuyor ve hadis-i şeriflere itiraz ediyor. Olmaz. Kur'an'ı okumuyor ve Kur'an ayetlerine aykırı sözler söylüyor. Olmaz. O zaman kendisini Müslüman sansa da İslam'dan çıkar. Onun için bu yeni yılda gelin efendim yeni bir aşk ile, şevk ile Kur'an'ı bir okuyalım. Yani okuyun. İnşallah biz de radyolarımızda, dergilerimizde, televizyonumuzda, efendim şimdi çıkmaya başlayan Sağduyu gazetemizde inşallah size bu Kur'an-ı Kerim'i başından derli toplu İslam'ın asıl yapısı nedir, ana şeyi nedir anlatalım. Ben Müslümanım diyen insan dininin temeline kazma vurmasın, dinini dinamitlemesin, efendim berhava etmesin, ben de Müslümanım deyip de efendim Müslümanların ve İslam'ın canına okumasın. Herkes İslam'ı doğru öğrensin, Peygamber Efendimiz'e güzel ümmet olsun, Allah'a güzel kulluk yapsın, dost doğru yolda yürüsün, sırat-ı müstakimde yürüsün ve Allah'ın rızasını kazansın. Bak, bakınız efendim, dünya üzerinde 5 küsur milyar, 6 milyar insan var. Bunların ne kadar Müslüman? 1 milyardan fazlası Müslüman. Ama bu Müslümanların hepsi imtihanı geçemez. Biz hacca gidiyoruz. Tüm İslam aleminin her yerinden gelen insanları görüyoruz orada. Ölçüyoruz, tanıyoruz. Yani bizim bilgimiz, temasımız dolayısıyla gözümüzün müşahedesi, gözlemimiz gösteriyor ki o 1,5 milyar Müslüman, 1 milyardan fazla Müslüman hepsi tam Müslüman değil. Türkiye'de de Türkiye'nin %99'u Müslüman. Tam Müslüman değil. Avrupa'da da öyle, Amerika'da da öyle. Yani onlar da tam Hristiyan değil. Yahudiler de tam Yahudi değil. Musa Aleyhisselam'ın zamanının Yahudisi değil. Efendim İsa Aleyhisselam'ın zamanının efendim hak efendim din olduğu zamanki ihlaslı efendim rahipler gibi Kur'an-ı Kerim'de methi yapılan rahipler gibi din adamları gibi değil. Yanlış şeyler var ortada. Efendim bunların açıkça bilimsel olarak söylendiği de oluyor. Bugün mesela burada Avustralya'da anlattılar bana. Avustralyalılar malum İngilizler bizimle harp ederken Çanakkale'de Avustralya'dan, Yeni Zelanda'dan insanlar kışkırttılar, topladılar ve gelip orada geldiler. Bizim dedelerimizle çarpıştılar. Benim dedem şehit oldu. Amcalarım şehit oldu. Dayılarım şehit oldu. Çünkü bizim köyümüz o savaş yerlerine yakındı. Ben şehit torunuyum. Efendim aileden pek çok kimse şehit oldu. Şimdi burada konuşturmuşlar bu Gelibolu savaşları dolayısıyla radyoda bizim arkadaşlar dinlemiş. Keşke onların videosunu da alıp da size göndersek. Bir muharibi, savaşan savaşçıyı yaşlı, en son böyle yaşlı savaşçılardan birisini radyoya çıkarmışlar, konuşmuşlar. Adam ne demiş? İngiliz. Gelip bizim dedelerimizle Gelibolu'da çarpışan efendim muharip savaşçı ne demiş? Dünyanın en asil askeriyle çarpıştık demiş orada. O kadar güzel ahlaklı, o kadar esir olanlara bizlere güzel muamele ettiler. Öyle soylu, öyle güzel ahlaklı insanlar ki demiş. Yani dünyanın en yüksek insanlarıydı onlar demiş. Ve bizim onlarla harp etmemiz çok yanlıştı demiş. Hemen radyodaki yayını orada şıp kesmişler. Çünkü canlı yayınmış, konuşuyormuş. Kesmişler yani onun devamını da istememişler demek ki daha fazla konuşmasını. Ama doğruyu söylemiş bak insafla. Efendim doğruyu söylemiş elhamdülillah. Dedelerimiz İslam terbiyesiyle yetişmiş mert insanlardı. Askerleri mertti, dindardı. Allah yolunda efendim çarpışıyorlardı. Ama düşmanına bile kendisini sevdirecek asil insanlardı. Bir arkadaş daha anlattı bir ihvanımızdan Almanya'da birisi. Efendim onun babası Yemen'de Almanlarla beraber çarpışırken efendim Alman arkadaşı yaralanmış. Bilmem kaç efendim gün, bilmem kaç saat sırtında taşımış bu yaralı Alman'ı emniyetli yere getirmiş bu arkadaşımızın babası. Efendim Almanya'da şimdi bu kardeşimiz. Hatta ben konu şuradan açıldı. Yani efendim bir harp görmüş, bir kılıç filan sahibi olmayı filan istiyorum dedim de dedi benim babamın bir kılıcı var size hediye edeceğim onu dedi. Bak dedim arkadaşlara yanımdakilere şahit olun bu verecek dedim. Şahit tuttum filan şaka yaptım. Şimdi o kadar iyilik yapmış o Alman'a. Sonra bu oğlu Almanya'da o Alman'ı bulmuş gitmiş adresinde ben demiş falancanın oğluyum. Alman bunun boynuna sarılmış, ağlamış, öpmüş, demiş ki bak gel işte şu evim, şu mülküm senin, şurası senin, hangisini istiyorsan al filan demiş. Bizim kardeşimiz de teşekkür ederim, istemem demiş. Ama yani bizim dedelerimiz böyle soylu, böyle efendi, böyle ahlaklı, böyle güzel insanlardı. Bu nereden oluyor? İslam ahlakı bu. İslam'dan geliyor. Evet, şimdiki bizim düzensizliğimiz, sıkıntılarımız, rüşvetler, efendim mafyalar, efendim bilmem rezaletler, kepazelikler, insan haklarının çiğnenmesi, dine karşı saldırılar neden oluyor? Din eğitimi ikinci plana atıldığından, dindarlar hor görüldüğünden, din yanlış sanıldığından, İslam'ın güzelliği anlaşılmadığından oluyor. Onun için ne yapmamız lazım sevgili dinleyiciler? Yeni bir yılda yeni bir aşk ile, şevk ile İslam'ı, Kur'an'ı yeniden öğrenmeye çalışmalıyız. Kur'an'ı öğrenin. O zaman başka hiçbir şey demem. Kur'an'ı öğrenin, Kur'an size yeter. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerini kütüphanenizde vardır. Lütfen okuyun, öğrenin. Eğer siz biliyorsanız İslam'ı, iyi Müslümansanız sevgili dinleyiciler, o zaman etrafı anlatın çünkü millet İslam'ı bilmiyor. Kendisi Müslüman sanıyor ama çok kusurlu Müslüman. Yani Allah'ın gazabına uğrayacak, cezaya uğrayacak işler yapıyorlar da hala kendilerini Müslüman sanıyorlar. İslam'a sataşıyorlar. Müslümanı üzüyorlar, İslam'ın ahkamını kaldırmaya çalışıyorlar, hala kendisi Müslüman sanıyor. Onun için lütfen başkalarına da İslam'ı güzel güzel anlatma çalışması yapalım. Hem kendimiz iyi Müslüman olalım, hem de başkalarını iyi Müslüman etmeye çalışalım. Yeni yıl hayırlı, verimli olsun, olumlu olsun, güzel çalışmalar, gelişmeler olsun. Allah hepinizden razı olsun. razı olacağı işler yapın. Sevdiği, razı olduğu kul olun. Hepinizden razı olsun. Dünyada, ahirette efendim lütuflarına gark eylesin, nimetine mazhar eylesin, rahmetine erdirsin, cennetiyle, cemaliyle hepinizi müşerref eylesin. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.